malezyjskiego Boeinga, gdyż nie dysponowali odpowiednim sprzętem, ani też umiejętnościami jego obsługi. Worobiowa potwierdziła, że separatyści mają system obrony powietrznej, jednak jest on ograniczony do zastrzeliwania obiektów poruszających się do 5000 metrów nad ziemią. Boeing 777 został zastrzelony na ponad 10 tysiącach metrów. Ambasador Worobiowa wszelkie dowody zaangażowania rosyjskiego wojska w zestrzelenie samolotu uznała za spreparowane. Podziękowała władzom Malezji za zachowanie bezstronności i apelowała, aby nie wskazywać winnych przed zakończeniem śledztwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Najpierw Warszawa, w przyszłym roku inne miasta. Inspekcja Transportu Drogowego lada dzień rozpocznie testy, które mają pokazać, czy kierowcy jeżdżą z dozwoloną prędkością. Nowe, automatyczne urządzenia do kontroli zostaną poprzedzone odpowiednimi znakami, które będą informowały kierowców o tym, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy tak zwany odcinkowy pomiar prędkości. Tak wyjaśnia rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Alwin Gajadur. Wyliczana będzie średnia prędkość, czyli droga podzielić przez czas przejazdu i z tego wyjdzie średnia prędkość. Docelowo będzie 29 takich odcinków w miejscach niebezpiecznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że podczas testowego pomiaru prędkości mandatów za jej przekroczenie nie będzie. To będzie test. Kierowcy nie muszą obejrzeć żadnych mandatów, to będą tylko testy urządzeń, 2-3-dniowe. Pierwszy testowy system ma zostać zainstalowany do końca lipca na trasie wylotowej z Warszawy w kierunku Konstancina przy ulicy Przyczółkowej. To był Serwis Trójki. Na południu niebo dziś zachmurzone, opady deszczu i burze możliwe. W centrum i na północy słonecznie, choć chwilami na wschodzie też popada. 24 stopnie to najmniej dzisiaj w Sopocie, 25 w Rzeszowie, 28 w Płocku, a najwięcej 29 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt mistrzem wszystkich sztuk. Tylko teraz kulturalna promocja sztuki w Mediamarkt. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Teraz w Lidlu cały drób o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo teraz drób o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Buongiorno, uno hot doga per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką Graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog, maestro italiana. Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 7,5 minuty po 10. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Corner. That's me in the spot. R.E.M. na początek drugiej godziny do południa. Anna Wygórska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Witamy ponownie. Zaczynamy spotkanie z płytą tygodnia, ale proszę jeszcze nie wysyłać SMS-ów. Proszę posłuchać. beginning. Come a long way. Ponad 7 minut pięknej muzyki to Fink, czyli Finn Grinnell, muzyk brytyjski, 42-letni gwiazda, nie bójmy się tego słowa, wytwórni Ninja Tune i jego płyta Hard Believer. Płyta tygodnia w dopołudnia, to nagranie nosi tytuł Pilgrim, to które wybrzmiało. No, po prostu jest elektryzujące. Nie można się i od tej piosenki, i od całej płyty uwolnić. I dziś i jutro w dopołudnia dwa nagrania z tej płyty będę miał dla Państwa. To w tej chwili rozdamy egzemplarze. 71 335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. 71 335. Proszę pamiętać, aby w treści SMS-a pojawiło się imię, nazwisko i adres korespondencyjny i jeszcze hasło, czyli Think, pisane przez F. Tak jak pseudonim tego artysty, Fink, 71335. Inny utwór pierwotnie zaplanowałem jeszcze na dziś dla Państwa, Two Days Later, ale on się pojawi jutro w dopołudnia po 10:00. A teraz przeskoczymy do utworu numer 6, Shakespeare. Shakespeare, when you're only 16, no idea

można za nie mówić. The Thing z płyty Hard Believer. Dziś dwa nagrania, Pilgrim i Shakespeare. Kolejne dwa na pewno jutro do południa po 10:00. A egzemplarze dzisiejsze otrzymują pani Anna, która mieszka w Gdyni, i pan Krzysztof, mieszkający w Krośnie. Myślę, że wiele osób państwu tej wygranej zazdrości. Kolejna szansa jutro. No dobrze, a teraz przede mną książka, muszę powiedzieć. Myślałem, że ten pan powie do południa, ale zapomniałem, że powinienem go nakręcić. Uda się? A proszę bardzo. Do południa. No właśnie, cuda się zdarzają. Dziękuję, Aniu. Przede mną w tej chwili i mam nadzieję przed państwem za jakiś czas książka. Na pewno nie jest to książka na jeden dzień, bo liczy ponad 500 stron. I na pewno to nie jest książka, którą można czytać nieuważnie, tak po prostu kartkując. Po pierwsze dlatego, że ciekawa, co myślę ważne w przypadku książek. A po drugie dlatego, że dużo w niej faktów, anegdot, takich historii, których nie powinno się przeoczyć, gdy już się po tenże tytuł sięgnie. Dziś u nas biografia kobiety niezwykłej. Zatem zacznijmy od wizytówki. Colette. Gdyby pisać encyklopedię, to po myślniku powinny paść słowa takie jak wyzwolona, hedonistka, odważna, łamiąca konwenanse, etc. Oczywiście takie hasło jest w każdej encyklopedii, zwłaszcza tej dotyczącej literatury. Colette to bowiem jedna z najwybitniejszych francuskich pisarek w dziejach. Członkini zresztą jako pierwsza kobieta słynnej Akademii Goncourtów. I choć zmarła 60 lat temu, to nie przestaje wzbudzać zainteresowania, jakie po raz pierwszy wywołała w Paryżu przełomu XIX i XX wieku. Tu rozmawia ze swym przyjacielem, Jeanem Cocteau, w filmie biograficznym pochodzącym z 1951 roku. J'en suis encore à penser depuis plus d'un demi-siècle. J'en suis encore à penser que je fais un métier difficile, Jean. Po 50 latach myślę, że wybrałam trudną drogę. To Colette, mając na myśli pisanie. Ma Colette, tout ce qu'on fait est difficile. Ce qui est admirable chez toi, c'est que quand tu fais une chose difficile, elle a l'air facile. Na co Cocteau odpowiada, że każda praca jest trudna, ale ona, Colette, sprawia wrażenie, jakby przychodziło jej to z łatwością. Rozmowa oczywiście jest nieco odegrana. Przekona się każdy, kto obejrzy film. Colette, nie zapominajmy, występowała też na scenie. Była mimem, aktorką i tancerką. To oczywiście pisanie, a nie burzliwe życie prywatne powinno być na pierwszym miejscu, dlatego powiedzmy, że najsłynniejsze powieści o Klaudynie, było ich 5, pisze Colette do 30 roku życia. Pierwszą część serii wydaje zresztą pod nazwiskiem swego ówczesnego męża. A to fragment francuskiego filmu o Klaudynie. Wyzwolonej dziewczynie, łamiącej konwenanse, bo na przykład wiążącej się ze starszym mężczyzną. Tak jak autorka. Znawcy jej twórczości takich zbieżności jej życia z twórczością znajdują więcej. Tak jak w późniejszej nieco powieści Cherie, gdzie dużo starsza kobieta romansuje z bardzo młodym tym razem mężczyzną. Opisała też w swojej twórczości silne przyciąganie, jakie zaistnieć może między dwiema kobietami. Tu wymieniana jest powieść Czyste, nieczyste, ale także wiele innych tekstów Colette. Kim naprawdę była Sidonie Gabrielle Colette? Kobieta, którą fascynują się dziś artyści i feministki, która zapamiętana będzie jako Proust w spódnicy, tak ją nazywano, albo, jak określiła ją Simone de Beauvoir, jedyna naprawdę wielka pisząca francuska. Kim naprawdę była Colette? To pytanie przed chwilą postawił Jan Niebudek, a odpowiedź na to pytanie można znaleźć w biografii pisarki. I nie tylko pisarki, jak usłyszeliśmy. Autorstwa dwóch specjalistek od literatury francuskiej, które wykładały ją na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, Claude Francis i Fernand Gontier. Colette żyła 81 lat, przyszła na świat w rodzinie wojskowego w Burgundii. Jako dziecko grała na fortepianie, co jej się później przydało zresztą. Miała świetne oceny w szkole, zachwycano się jej umysłem ścisłym. W wieku 20 lat wyszła za mąż za starszego o lat 15, Henriego Gautier-Villarsa, szarlatana literatury i degenerata, tak o nim mówiono. I już wtedy decyzje podejmowane przez Colette wielu szokowały. Wróćmy jeszcze do wizytówki, zanim otworzymy tę biografię. Mało kto wie w Polsce o Colette tyle, co dr Joanna Żurowska, wykładająca literaturę francuską XIX i XX wieku w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Mówi się o niej jako o pisarce, która nie trzyma się jednej ściśle określonej formy powieści. Tworzyła przed I wojną światową i głównie w okresie międzywojennym. I to jest okres, kiedy są wspaniali pisarze we Francji. A jednak Colette tam znajduje swoje miejsce i znajduje uznanie. François Mauriac bardzo się zachwycał jej powieściami. W jej języku jest bardzo dużo metafor, obrazów poetyckich, porównań. Wszystko się dzieje zawsze na tle przyrody, bo ona pokazuje wrażliwość ludzi poprzez ich wrażliwość na przyrodę. Stosowała taką zasadę synestezji. Jednym zmysłem odbieramy to, co zazwyczaj odbiera inny zmysł, co zresztą pozwala na wspaniałe poszerzenie zasobów języka poetyckiego, bo wtedy można mówić, że zapach jest cierpki albo jest zielony. W najnowszych podręcznikach historii literatury francuskiej ona ma swoje miejsce jako wielka pisarka, która uprawia pisarstwo rozmaite, jeżeli chodzi o tematykę. Była osobą, która niezwykle długo pracowała nad wykończeniem tekstu. Nawet niektórzy mówią, że aż do przesady. Na pewno jest uznawana za wielką pisarkę, której książki ciągle są wydawane, wznawiane na nowo, czytane. Mało tego, Colette doczekała się bardzo wielu ekranizacji, pisała pewne teksty teatralne, które do dzisiaj są wystawiane. A poza tym ona została wychowana na ateistkę. Kiedy umarła w 1954 roku, Kościół nie pozwolił na pogrzeb katolicki, ale Colette była pierwszą pisarką, kobietą, która miała pogrzeb narodowy. To jeszcze może dodajmy, że wspomniany przez Joannę Żurowską François Mauriac to wybitny pisarz, uważany za jednego z największych pisarzy katolickich XX wieku, co może dość dziwnie brzmieć w kontekście tego, co przed chwilą usłyszeliśmy o Colette. Mauriac to laureat literackiego Nobla. Szwedzka Akademia przyznała mu go w 1952 roku. A za chwilę o książce już porozmawiamy z Beatą Stasińską. Girl, I'd like to know what is your name. Below. To Dawid Podsiadło, a my wracamy do opowieści o Colette, wybitnej francuskiej pisarce, której biografia napisana przez duet autorek Francis Gontier właśnie ukazuje się po polsku w przekładzie Katarzyny Bartkiewicz. I już jedno zaledwie zdanie z opisu tej książki wiele nam mówi. Gdyby Colette urodziła się 100 lat później, czyli nie w 1873, ale w 1973 roku, bez wątpienia przyćmiłaby wszystkie bohaterki kronik towarzyskich i kolorowej prasy. A cały tekst, książka, zaczyna się od cytatu z bohaterki. Postrzegają mnie w sposób iście szablonowy. Miała niegdyś zauważyć Colette. Z okładki spogląda na nas z takim wzrokiem, nazwałbym to demoniczno-sympatycznym. Młoda Colette w pięknym stroju tancerki, którą także przecież była. Moulin Rouge się pojawiło w jej życiu. Kręcone włosy, dużo biżuterii. Nie pozwalała zapewne, a dzięki zdjęciom do dziś nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. No nawet gdy tylko zerka z okładki już teraz po latach, kiedy jej nie ma z nami. To nie jest pierwsza biografia Colette w historii. Coś zatem powoduje, że jej życie, jakże bujne, zaskakujące, pełne zwrotów akcji, sukcesów i skandali, zasługuje na kolejne książki właśnie. Ale co? Zapytaliśmy o to Beatę Stasińską, wydawcę, osobę niezwykle zasłużoną dla promocji polskiej literatury, ale też znawczynię kultury Francji. Colette przeszła do historii kultury jako prowokatorka, skandalistka, biseksualistka, nimfomanka. Kobieta, która zgodziła się pisać fantastyczne książki nie pod swoim nazwiskiem, tylko pod nazwiskiem swojego męża. Tworząca jeszcze w tym czasie, kiedy kobiety nie dobiły się swej niepodległości, więc właściwie zaszufladkowano ją w ten taki segment kobiety trochę zbuntowanej, trochę niegrzecznej, ale baby. Więc nie traktujemy jej poważnie do końca. I to, co zrobiły te dwie biografki, to jest taka droga przez życie Colette i przez jej twórczość i pokazanie niebywałego talentu, po pierwsze literackiego, po drugie scenicznego i jakby to nazwać, taka potrzeba przewartościowania pewnego porządku społecznego, który u swej podstawy jest porządkiem bardzo mieszczańskim i bardzo hipokrytycznym. Colette przy swoim talencie artystycznym i literackim, ona się będzie tym bawiła, będzie ten porządek nicować, będzie go ośmieszać w taki sposób nieoczywisty, prowokując, drażniąc, ale nie wchodząc na barykady. I też po to, żeby na końcu jednak zostać w tych książkach, które napisała. Droga przez życie Colette, tym jest ta książka, mówi Beata Stasińska. 13 rozdziałów, kolejny etap życia autorki Klaudyny. Choć całość zaczyna się, całość tej opowieści, jeszcze przed przyjściem Colette na świat, od opowieści o jej przodkach antylskich. Był taki moment w życiu Colette, gdy marzyła o tym, by udać się na Martynikę. Wszak jak pisała, nosiła w swojej krwi ślad zamorskich korzeni. Mamy więc opowieść o skomplikowanych losach rodziny, właściwie dwóch rodzin, matki i ojca. Mamy historię ich poznania się i przyjścia na świat przyszłej autorki i artystki. No a potem się dowiadujemy, że była cichym dzieckiem, dobrze ułożonym, ale też, że szybko polubiła wygodę, że od zawsze uważała, że różni się od wszystkich swoich koleżanek i że bardzo wcześnie, i to dzięki własnemu ojcu, poznała smak alkoholu. Wróćmy do książki i tego, jak patrzy na nią Beata Stasińska. Jakiego rodzaju to jest biografia? Z biografiami to jest tak, że biograf zawsze uruchamia optykę współczesną. Nie ma bezstronnych biografii. Takie biografie, w których biograf się bardzo wycofuje i stara się być hiperobiektywny, to są zazwyczaj nudne biografie. I wydaje mi się, że ta biografia jest pisana z perspektywy przełomu XX i XXI wieku. Mimo, że jest pisana po Bożemu, z ciągiem takim chronologicznym, ale czuć w niej takie doświadczenie i problemy, przez które jeszcze współczesne kobiety, artystki, pisarki nie do końca przeszły. I może stąd to zauroczenie Colette, bo ona rzeczywiście w tych warunkach, w jakich działała, dokonała bardzo dużo. W czasach, w których dorastała, szokowała na przykład takim wyznaniem: mam szczęście być tylko w połowie kobietą. I piszą autorki biografii dalej tak. Colette marzyła o tym, żeby być chłopcem marynarzem, opływać morze tak jak niegdyś dziadek i odwiedzać pełne słońca wyspy. Marzenie to przetrwało dość długo, gdyż jako 30-latka kazała sobie zrobić cykl zdjęć w marynarskim stroju. Była przekonana, że nosi w sobie niezwykłą duszę inteligentnego mężczyzny. Ale ta książka, niezwykle ciekawa, wciągająca, choć licząca, przypomnę, ponad 500 stron, Bocolette żyła 81 lat. Nie jest tylko opowieścią o właśnie życiu pisarki, tancerki, kobiety pióra i sceny, kobiety, która szokowała, ale nigdy nie działała wbrew sobie. To jest opowieść o tamtejszej Europie, o Francji, przełomu XIX i XX wieku. To jest opowieść o utalentowanej kobiecie, która bardzo chciała zaistnieć i obronić swój talent i prawo do opinii, wywalczyć opinię pisarki, którą trzeba traktować poważnie. To jest historia takiej walki o tożsamość pisarską. I w tamtych warunkach, które te dwie autorki rekonstruują, to czasami ta walka o tożsamość musiała przybierać takie formy właśnie, jak pakty z diabłem, jak łamanie obyczajowości, jak wszelkie działania, które by nie wyrzuciły tak twórczej i aktywnej i pełnej energii osobowości poza nawias społeczeństwa. A to było proste. To mogło się dokonać bardzo szybko. Colette mogła utonąć, a nie utonęła w tych czasach. Co więcej, jeszcze się ją czyta. Po dziś dzień się ją czyta. Ja spotykam wielu Francuzów, którzy ją uwielbiają, czytają, traktują jak literaturę inicjacyjną w szerokim sensie tego słowa. Taka kobiecość wyzwolona, kobieca kreatywność wyzwolona, symbol takiej kreatywności dzisiaj. To taki jest chyba przekaz biografii Colette, którą dzisiaj dostaje polski czytelnik. Pakt z diabłem. Kobieta wyzwolona, pisarka, która stała się jedną z największych w historii francuskiej literatury, a kto wie, i może europejskiej w XX wieku. Colette, w Polsce chyba za mało znana, choć przecież w ciągu ostatnich lat ukazało się wiele jej książek, w tym kolejne części wspominane już przez nas Klaudyny i uznana za wyjątkowe w jej dorobku dzieło Czyste, nieczyste. Opowieść o zmysłowości, oparta trochę na faktach, ale też na obserwacjach z wątkami autobiograficznymi. Żyd się tą książką na przykład zachwycał, mówiąc, jest tam wiele więcej niż talent. Rodzaj geniuszu, bardzo szczególnego, kobiecego i wielka inteligencja. Jakiż wybór i porządek, jakie szczęśliwe proporcje, jaki doskonały takt i jaka wytworna dyskrecja w wyznaniach, tak mówił Colette. Kobieta, która miała romans z własnym pasierbem, kobieta, która bohaterką powieści uczyniła kurtyzanę. Kobieta, której powieść stała się podstawą scenariusza jednego z broadwayowskich musicali. Kobieta, która w czasie II wojny ukrywała Żydów i kobieta, której córka Johnny'ego Casha zadedykowała jedną ze swoich piosenek. Colette, biografia. Książka, którą napisały wspólnie, przypomnę, dwie znawczynie literatury francuskiej, Claude Francis i Fernand Gauthier. Ta książka właśnie się po polsku ukazała i ja mam dla Państwa egzemplarze. Trzy dziś. Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę się odezwać. Kto pierwszy, ten lepszy. 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. I wracamy, bo za chwilę spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim, jego gościem, do piosenek z listy przebojów, z list wakacyjnych sprzed lat. To The Farm, All Together Now. Kto dziś pamięta ten zespół jeszcze? Za kwadrans 11. In no man's land, together. o ile dobrze pamiętam, a z pamięcią coraz gorzej w tym wieku, to ta płyta nosiła tytuł Spartacus. All Together Now, The Farm. 10 minut pozostało do 11. Fajny film. I Ryszard Jeźwiński, dzień dobry, nie sam. Dzień dobry, z moją pamięcią od razu też cię uspokoję całkiem nieźle, bo ja pamiętam takie stare filmy jak chociażby Rocky czy Wejście Smoka. Filmy to ja też pamiętam akurat. A gdybyś zapomniał, to jest okazja, żeby sobie przypomnieć. Dzisiaj z nami Grzegorz Kurek. Witaj, Grzegorzu. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Kurek z Kino Lab, czyli z pobliskiego, tutaj właściwie po sąsiedzku, na górce Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim. No właśnie, latem poza wieloma festiwalami filmowymi w różnych miejscach Polski są podejmowane inicjatywy filmowe, bardzo interesujące. O niektórych z nich mówimy i dzisiaj o tym, co dzieje się latem właśnie w Zamku Ujazdowskim. A dzieje się, filmowo oczywiście. W Zamku mamy przygotowany program plenerowy. Całe wakacje, każdy weekend, piątek i sobota od początku lipca do końca sierpnia zapraszamy na dziedziniec Zamku Ujazdowskiego. Na pokazy filmów pod chmurką, w miłym otoczeniu i punktem, czy takim hasłem głównym, który spina wszystkie filmy w tegorocznej edycji plenerowego programu Kinolabu, jest kino niskobudżetowe. Kino niskobudżetowe. Ty sam wybierałeś tytuły. No właśnie, jakim tutaj kluczem się posłużyłeś? No niski budżet tutaj traktujemy jako może wbrew takiej ogólnej intuicji, czy wbrew takiej potocznemu rozumieniu tego terminu jako kino, które jest gorsze, niepełne, jakoś czegoś mu brakuje wobec filmów wysokobudżetowych, a często bywa tak, że jest wręcz przeciwnie, że niski budżet pozwala na otworzenie jakichś możliwości, kierowanie się zupełnie innymi wytycznymi w tworzeniu filmów. No na pewno zmusza twórców do większej inwencji, prawda? Tak. Jakby ta wyobraźnia może działać, wyobraźnia filmowa może działać zupełnie innymi drogami i nie być tak skrępowana wymogami budżetu. Tak naprawdę. No dobrze, to poproszę cię o konkretne przykłady, co wybrałeś choćby na najbliższy czas. No najbliższy weekend, piątek i sobota, to jest film Rocky i Wejście Smoka. Czyli które to, mogą, co już właśnie wspomniałem. Tak, mogą, może te dwa tytuły mogą dziwić, bo rzeczywiście Rocky kojarzy się z jakąś taką franczyzną, Sylwestrem Stallone, kinem hollywoodzkim, znaczy, i tak dalej. Podejrzewam, że kiedy pojawiały się w Polsce swego czasu, to na pewno nie kojarzyły się z kinem niskobudżetowym. No właśnie, ale jednak warto pamiętać, czy przypomnieć sobie być może, że Rocky, pierwsza część, to jest naprawdę bardzo skromny, cichy, delikatny, subtelny film psychologiczny. Zresztą psychologią też nie ma co przesadzać, ale być na pewno nie jest to jakiś taki rozbuchany, hollywoodzki film, z którym ta franczyzna później zaczęła się kojarzyć. Natomiast jeśli chodzi o Wyjście Smoka, to był niskobudżetowy jak na hollywoodzkie warunki, bo co prawda jak na gatunek, w którym ten film jakby się porusza, czyli kino sztuk walki, to jednak była przynajmniej średnio budżetowa produkcja, ale tutaj bardziej wybraliśmy go jako przykład filmu, który wywindował, czy jakby wyciągnął pewien cały gatunek, który wcześniej był zupełnie niepoważany, do góry i bez Wejścia Smoka. Zrobił oczywiście o twórcę głównej roli, Bruce Lee, zrobił gwiazdą na całym świecie. Podobnie zresztą jak to było w wypadku Rockiego, tak, z Sylwestrem Stallone. Dobrze, a co później, bo to kolejne pokazy już w sierpniu, tak w największym skrócie, co proponujesz na sierpień? Tak, no za chwilę już będziemy ogłaszać program na cały sierpień i wśród filmów będzie kilka takich wstydliwych debiutów, na przykład debiut Jamesa Camerona, potem Pirania 2, krwiożercze latające ryby, więc można źródła tego, co się dzieje później w Awatarze, znaleźć w filmie, którym się James Cameron wcale nie chwali i ukrywa jakby najczęściej to, że jest tam drugim reżyserem, a tak naprawdę pierwszym, no właśnie, tylko takim ukrytym. Oprócz tego będziemy mieć kilka horrorów, kilka niskobudżetowych horrorów, bo właśnie w tym gatunku niski budżet jakoś zwłaszcza pozwolił otworzyć twórcom się na takie specyficzne rodzaje ekspresji i chociażby taki film jak Blair Witch Project, to jest film, który w niskim budżecie w ogóle jakby gdzieś całą podstawę stylistyczną podgatunku horroru umiał odnaleźć. Oprócz tego zastanawialiśmy się nad Głębokim gardłem, który jest jednym z najbardziej niskobudżetowych filmów, które proporcjonalnie do zysków. Tak, ale tak naprawdę to jest nudny film. To jest nudny film. Mamy zdecydowanie, kładziemy nacisk na filmy fajne, atrakcyjne, miłe i przyjemne, które ogląda się z poczuciem jakiejś takiej dramaturgii, dużo większej niż to jest Głębokim gardłem. Czyli lubisz ciągle zbliżać, zresztą co jest w jakimś sensie modne, popularne wciąż do kina klasy B, C, prawda? Czy nie tylko kino niskobudżetowe, ale też powiedzmy filmy, które dzisiaj się ogląda może z nutką nostalgii, ale do czasu nie były to arcydzieła. Tak, nie były to arcydzieła, choć w każdym z tych filmów na pewno, nawet jeśli to są filmy, które trochę oddalają się od tego, co byśmy zwykli uważać za kino klasy A, choć to określenie jest bardzo, bardzo takie nieobciążone, ja bym wolał go unikać, ale nawet jak to chodzą, to zawsze w każdym z nich można znaleźć coś naprawdę osobliwego, oryginalnego i ciekawego. Zapraszamy na pokazy w piątki i w soboty do końca wakacji w Zamku Jazdowskim na Dziedzińcu. Dziękuję bardzo. Bardzo gościem Trójki był Grzegorz Kurek z Kino Lab. Dziękuję. Dziękuję. I już Art Jeźwiński. Dziękuję. Spakowany już do Wrocławia, czy jeszcze nie? No jeszcze nie. Mam nadzieję, że mi pomożesz. To pakujemy się dzisiaj. Audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają. Blue Café. Perfekt. Kombi Łosowski. Afromental. Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Minęła 11. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Program trzeci, a w nim do południa Małgorzata Spurzu przedstawi najważniejsze wiadomości. Dwie osoby zatrzymane, dwa radiowozy uszkodzone. Policja podaje bilans wieczornych starć przed Komendą Zawierciu. Do Charkowa dotarł pociąg z ciałami ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu. Stamtąd mają być przewiezione do Holandii. CBS rozbiło gang przemycający papierosy z Europy Południowej. Skarb Państwa mógł na tym stracić nawet 70 milionów złotych. Policja liczy straty po wieczornych zamieszkach przed Komendą Zawierciu. Około 150 osób przyszło tam zapalić znicze po śmierci 21-letniego Adriana, bo ich zdaniem tej śmierci winna jest właśnie policja. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Manifestujący zaczęli rzucać w budynek komendy kamieniami i butelkami. Policja poprosiła o wsparcie funkcjonariuszy z Katowic. Sytuację udało się opanować około północy. Za znieważenie funkcjonariuszy i naruszenie ich nietykalności cielesnej zatrzymano dwie osoby, kilkadziesiąt wylegitymowano. O stratach materialnych informuje Andrzej Sieboda z zawierciańskiej policji. Najważniejsze, że w dniu wczorajszym i dzisiejszej nocy nikt nie ucierpiał. Jeżeli chodzi o bilans, to została uszkodzona szyba w drzwiach wejściowych do komendy. Osoby, które stały przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, zapaliły oponę, którą ugasili strażacy. Zostały uszkodzone dwa radiowozy. Protestujący tłumaczą, że przyszli przed komendę, bo ich zdaniem to właśnie policjanci pobili ze skutkiem śmiertelnym wracającego z imprezy 21-latka. Nie chcieliśmy robić awantur, nie przyszliśmy tutaj robić burt. Przyszliśmy zapalić znicze, postać w ciszy, uczcić pamięć kolegi. To niby system zawinił. Nie, zawiniły cztery osoby, dwóch policjantów i dwie osoby, które go przyjęły w szpitalu. Na sprawiedliwość liczy matka Adriana, Anna Gajewska. To są sytuacje takie, że to jest nie do ogarnięcia dla mnie. Wierzę w sprawiedliwość, naprawdę, że nie zostanie to zamiecione pod dywan i że wyciągną konsekwencje w stosunku do osób, które przyczyniły się do śmierci mojego syna. 21-letniego Adriana przed swoim domem znalazła jego koleżanka. Już nie żył. Wcześniej był w szpitalu, do którego trafił po nocnej imprezie. Mocno poturbowany powiedział lekarzom, że został pobity przez policję. Pociąg wiozący ciała ofiar czwartkowej katastrofy malezyjskiego samolotu dotarł do Charkowa, tak informuje agencja Reutera, powołując się na świadka. Stamtąd szczątki pasażerów i załogi maszyny mają trafić do Amsterdamu, gdzie będzie prowadzone śledztwo w sprawie tragedii. Ukraiński parlament tymczasem zwrócił się do społeczności międzynarodowej o uznanie katastrofy za akt terroru, do którego doszło w wyniku wsparcia udzielonego prorosyjskim bojownikom przez władze Rosji. Nawet 70 milionów złotych mógł stracić Skarb Państwa na przemycie papierosów z Europy Południowej do Polski. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało na terenie Małopolski sześciu mężczyzn w wieku od 25 do 60 lat. Mieli przemycać krajankę tytoniową i podrabiać znane marki papierosów. Grupa stworzyła profesjonalne fabryki. Funkcjonariusze CBS i Izby Celnej wykryli też pięć magazynów z nielegalnym tytoniem. Skala procederu zaskoczyła nawet policjantów, przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem podinspektor Mariusz Ciarka. My ujawniliśmy już w chwili obecnej 100 ton samej krajanki tytoniowej, 3 miliony gotowych papierosów. Do tego dochodzi jeszcze linia produkcyjna, dochodzą również bibuły, a także zabezpieczone następne magazyny, co jest w chwili obecnej przeliczane, a więc skala tego zjawiska jest naprawdę bardzo ogromna. A przygotowane w Polsce papierosy były przemycane dalej. Podróbki znanych, drogich marek miały być sprzedawane za zachodnią granicę. Możemy tutaj mówić o międzynarodowym procederze przestępczym.